Jacek Gładkowski. Partnerem koncertu Alert przed godziną W jest Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Sponsorem koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsorem koncertu jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 2 sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Cześć i chwała bohaterom. W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. W Gdańsku trwa sprzątanie po ulewach. Pentagon sprawdzi, czy ma sens tworzenie w Polsce stałej bazy wojsk. Rozpalenie ogniska pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego zakończyło obchody 74. rocznicy zrywu mieszkańców stolicy. Ogień będzie płonął 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie. Na miejsce przyniosła go sztafeta pokoleń. Byli w niej harcerze, żołnierze i strażnicy miejscy. Harcerka Alicja Krześniak mówiła, że uczestnictwo w tej uroczystości ma dla niej duże znaczenie. Chowałam się na Mokotowie i jest to miejsce bardzo związane z historią walk tutaj. I sam fakt, że kopiec jest usypany z gruzów, jest bardzo mocno przemawiający. I fakt też, że przychodzą tu powstańcy. Dla mnie to jest po prostu godne uczczenie tej rocznicy. Hołd powstańcom oddawano w całym kraju. W Krakowie w uroczystościach na Placu Matejki wzięło udział około 600 osób, w tym kombatanci i mieszkańcy. Przed grobem nieznanego żołnierza złożono kwiaty i znicze. Lech Michał Rościszewski. Wszyscy chcieliśmy walczyć. Mierziło nas to, że mamy ustępować Niemcom. Oczywiście, żeśmy się cieszyli, przecież myśmy byli szczeniakami. Ja byłem kapralem w wieku lat 19, czyli niby byłem dorosły, ale byliśmy wszyscy dosyć naiwni. 1 sierpnia 1944 roku do walk z Niemcami ruszyło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Powstanie miało trwać kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. W walkach poległo około 18 tysięcy powstańców, życie straciło także ponad 100 tysięcy cywilów. Służby w Gdańsku usuwają skutki ulewy, jaka przeszła po południu nad miastem. Strażacy prawie 50 razy wyjeżdżali usuwać powalone drzewa, połamane konary i wypompowywać wodę. Ekipy gdańskich wód wciąż czyszczą wloty do studzienek kanalizacyjnych. Wracam z jarmarku. No, musieliśmy się ratować. Wszystko lunęło. Szłam z pracy, to tak cała mokra. Koło szpitala było też dużo wody. Zawsze jak jest jakiś ulewny deszcz, to tu zawsze jest zalane. Rok w rok. Tak robią te studzienki, te drożne, nie? Ja tu mieszkam od 40 lat czy 50 i tu jak zawsze jest ulewa, zawsze tu jest woda. Największe opady wystąpiły na Chełmie, Dolnym Mieście, Zaborni i Lipcach. Drzewo uszkodziło trakcję tramwajową na jednej z ulic. Czasowo nie kursowały tamtędy tramwaje. Ale i na koniec jeszcze zagranica. Amerykański Senat zatwierdził budżet obronny Stanów Zjednoczonych, który przewiduje zwiększenie wydatków wojskowych USA do ponad 700 miliardów dolarów. W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące Polski. Najważniejszy mówi o zbadaniu zasadności zlokalizowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Budżet obronny uzyskał poparcie 87 senatorów z obu partii politycznych. 10 było przeciw. Głosowanie kończy proces legislacyjny, ponieważ wcześniej ustawę zaakceptowała Izba Reprezentantów. Budżet trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa, który z pewnością go podpisze. W budżecie obronnym Kongres zobowiązuje Pentagon do przygotowania do 1 marca 2019 roku raportu w sprawie możliwości i celowości stałego stacjonowania w Polsce brygadowej grupy bojowej amerykańskich wojsk lądowych. Pentagon ma ocenić, czy obecność takiej jednostki wzmocniłaby odstraszanie Rosji przed agresją w Europie Wschodniej i jakie działania mogłaby podjąć Moskwa w odpowiedzi na stworzenie stałej bazy w Polsce. Raport ma także zawierać oceny międzynarodowych konsekwencji stałej obecności amerykańskiej brygady w naszym kraju, w tym politycznych skutków wewnątrz NATO. Analitycy Pentagonu mają także przekazać Kongresowi informacje o potencjalnych lokalizacjach bazy, terminach, wymaganiach logistycznych, kosztach inwestycji po stronie polskiej i amerykańskiej, a także koniecznych porozumieniach dwustronnych. Raport ma być jawny, choć może zawierać aneksy objęte klauzulą tajności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. W nocy temperatura minimalna od 18 do 23 stopni, chłodniej na wschodzie Mazur i Podlasiu oraz na terenach podgórskich. Jutro upalnie, ale trochę popada. Temperatura maksymalna od 28 stopni na południowym wschodzie do 34 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Grażyna Oczkowska za konsoletą do 6 rano rozpoczęła swój dyżur. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Witam ciepło po ciemnej stronie mocy w 555. bardzo wyjątkowym wydaniu. Ostatni weekend przyniósł nam wiele smutku, dlatego zapraszam ciepło na wspominkowe, jak powiedziałam, wyjątkowe wydanie CSM ze świeczką zapaloną gdzieś przy oknie. Ich muzyka zostanie z nami, ich przekaz zostanie z nami. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę. Odchodzisz, czuję. Tyś jest w życiu mym najpiękniejszym snem. Nino, uśmiechnij się. Urok ust twych promienia życia ma. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało, mało. Luciola, ktoś woła, woła.

w leśnym gąszczu schowany. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, a kochanie moje to rozstanie i powroty. Szara mgła kołysze przejawa. Już mknie oddech. Już cichnie śmiech. So sadowi. Marzenie moje chłodzi. Czas od pięt mnie cicho zjada. Tem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa. lalety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Muzyka Kory pozostanie z nami. 4 minuty do godziny pierwszej nam zostały na trójkowym zegarze. Kto by chciał dołączyć do nas, to zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. To my czekać będziemy na ten wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i mam nadzieję staniemy wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Trąbka Tomasza Stańko, jedyna taka w Polsce trąbka, wypełni nam drugą godzinę naszego spotkania.